Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özlüer ve sevgili program ortağım Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Bugün gündemimize de uygun olarak önemli bir konuğumuz da bizlerle beraber, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden Profesör Doktor Ünal Akkemik. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Damla Hanım. Şimdi bir orman yangınıyla aslında büyük bir felaketle, doğal felaketle karşı karşıyayız. Şimdi ormanlar yanıyor ve ormanların yanması aslında yeni bir durum değil. Yani biz orman yangını mevsimi diye, orman yangını sezonu diye bir kavram var. Sıcak sezonlar genellikle orman yangınlarının durdurulamadığı sezonlar oluyor. Hocam ben direkt şuradan sorayım. Yangın nasıl çıkar? Kaç çeşit orman yangını var? Orman yandığında çünkü biz zannediyoruz ki sadece ağaçlar yanıyor. Yerine de ağaç dikerek sorun çözeriz zannediyoruz ama hani orman dediğimiz şeyin içinde çok başka şeyler. Koskoca bir habitat, koskoca bir canlı evreni yanıyor aslında. Oralara da gireceğim bir sonraki sizin cevabınızdan sonra ama orman nedir? Niye yanar? Hep yanar mı? Buradan bir başlayalım. Evet. Şimdi Türkiye Akdeniz kuşağında özellikle iklimin çok sıcak olduğu yaz aylarında sıcaklığın 40 derecenin üzerinde seyrettiği, nemin çok düştüğü bir coğrafyada olduğu için ve bu coğrafyada özellikle bu sıcak koşulların etkisiyle oluşan kızılçamların hakim olduğu ve kızılçamlarla birlikte de maki elemanlarının daha çok böyle herdem yeşil çalılardan oluşan maki elemanlarının birlikte olduğu bir vejetasyon yapısına sahip bu Akdeniz ve Ege bölgeleri, Türkiye'nin büyük bir kısmı. Dolayısıyla bu kısımlar bu iklim koşulları etkisiyle doğal olarak yanabiliyor. İnsan etkisiyle yangınlar çıkabiliyor ve bu yangınları biz ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi tepe yangını, diğeri örtü yangını. Tepe yangını dediğimiz çok tehlikeli bir yangın ve ağaçların tümüyle tepelerinin de yanması. Örtü yangını ise daha çok bu yüksek kesimlerde, Karaşam ormanlarında gördüğümüz bir yangın. O yangında da sadece yerdeki ölü örtü yanıyor. Dolayısıyla o çok büyük riskli bir yangın değil. Yani tepeye çoğu zaman çıkmıyor yangın. Ben yağmur öncesi olduğunda yağmurla beraber sönüyor zaten. Biz bu konuda bilimsel bir çalışma da yapıyoruz. Özellikle geçmişteki tarihsel yangınları bulmak için. Ama Akdeniz'deki yangın biçimi farklı. Akdeniz'deki yangın biçimi genellikle tepe yangını olduğu için gerçekten çok tehlikeli ve çok büyük alanlar çok kısa bir zamanda yok olup gidebiliyor. İşte bu yangında olduğu gibi. Bu yangınların sebepleri de tabii büyük oranda insan etkisi. Yani çok değişik sebepleri var ama genel olarak gruplandırıldığı zaman %89'u insan etkisi, %11'i de yıldırımlara, diğer doğal nedenlerle bu yangınlar oluyor. Ve bunlardan kaçış yok. Özellikle bu Akdeniz havzasında iklimin etkisiyle oluşan bu ekosistemde yangınlardan kaçış yok. İnsan olsun ya da olmasın buralarda yangın var. Fakat şöyle bir gerçek var. İnsan etkisiyle artan nüfusla beraber yangın da artıyor. Yangının sayısı artıyor ve aynı zamanda iklim değişikliği etkisiyle de yangınlardan yanan alan miktarı artıyor. Yani sonuçta her geçen yıl ülkemizde hem yangın miktarında bir artış var, sayı bakımından hem de alan miktarında bir artış var. Ama uzun yıllardır bu seneki kadar bariz bir artış olmadı. Bu sene gerçekten ekstrem bir sene ve bu sene bir yangında yaran alan miktarı şu ana kadar bilmiyoruz ama en az 50 bin deniyor ama bu çok çok daha üzerinde tahmin ediyoruz. Çok büyük alanlar yanıyor. Yangın da halen devam ediyor. Peki hocam iklim krizi etkisinden söz ettik. Evet Rauf aynı şeyi söylüyoruz seninle. Sen devam et. Evet. Geçen yıl ve 2019'da evet. Avustralya'da yangınlar oldu. %10'u yandı Avustralya orman habitatının. Sibirya 2020'de çok büyük yangınlar geçirdi. 2018'de de İsveç'te ciddi bir orman yangını olmuştu. Hatta İsveçliler pek orman yangını görmüş bir ulus olmadıkları için ona göre hazırlıkları yoktu. Yani teçhizatları falan başka ülkelerden Evet. getirdiler. Deneyimleri de yok yani orman yangını söndürmekte. Şimdi Avustralya'da %10'u işte bir okaliptüs örtüsü neredeyse Evet. tamamı yananların bir de üstelik yandı. Yani sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle bir Evet. atak var orman yangını atağı sanki. Şimdi işin doğrusu şu. Bu Akdeniz havzasında özellikle Akdeniz ikliminin benzeri iklimi olan yerlerde yangın kaçınılmaz. Ama biz yıllardır şunu söylüyoruz. Ben mesela doğrudan yangın çalışmıyorum ama dolaylı olarak yangın çalışmalarımız var. İşte mesela yangın sonrası gelen flora üzerine çalışmalarımız var. Yine ana bilim dalımızda yapılan bazı çalışmalarda iklim değişikliği etkisiyle flora ne yöne doğru gidecek? Bu konuda çalışmalar var. Şu gerçeği artık biliyoruz. İklim değişikliği diye bir gerçeğimiz var ve iklim değişikliği etkilerini göstermeye başladı. Bu bir yerde sel olur, başka bir yerde işte aşırı sıcak dalgası olur. Bu sıcak dalganın süresi daha uzayabilir ve biz bu etkileri yaşıyoruz ve bütün planlamalarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla İklim değişikliği artık hayatımızın bir parçası ve bu şu an devam etmekte olan yangında da sebebini bilemiyoruz ki insan etkisiyle çıkma olasılığı çok çok yüksek. Çünkü bazı emareler de var, işte birçok sabotaj ihtimali de var. Ama insan etkisiyle olsa bile bu yangın, sabotaj da olma ihtimali olsa bile yangının bu kadar geniş alanlara yayılmasında bu sıcak dalganın süresinin uzun olması, sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması, nemin oldukça düşük olması tam da yangın için uygun ortam sağlıyor. Yangın insan kaynaklı olsa bile yayılması arttığı için söndürmede güçlük çekiyor. Şu an inanın Orman Teşkilatı'nın özellikle işçileri, mühendisleri çok yoğun bir çaba içerisinde ve canlarını ortaya koyarak çalışıyorlar. Burada esas olan bunların bu çalışanların motivasyonunun kırılmaması, bozulmaması ve bu yangından sonuna kadar üstün bir motivasyona devam etmeleri. Ama çok fazla tartışma var, çok yanlış bilgiler var. Hem yangın esnasındaki uygulamalarla ilgili yanlış bilgilendirmeler var, hem de yangın sonrasına ilişkin çok yanlış bilgilendirmeler var. Bunlar tabii ki bu mücadeleyi de sekteye, daha doğrusu moral bozukluğuna yol açabilir. Bunlardan bir tanesi şu. Örneğin uçak tartışması var. Uçak tartışması tamamen politik bir hal almış durumda ama şu da bir gerçek. Biz Akdeniz ülkesiyiz ve büyük bir ülkeyiz. Akdeniz ülkeler arasındaki büyük ülkelerden bir tanesiyiz ve dolayısıyla yangınların ormanlarımızın özellikle bu kızılçamların hakim olduğu ormanlar ki yaklaşık 6,4 milyon hektarlık kızılçam ormanımız var. Bunun büyük bir kısmı da Ege Akdeniz bölgesinde ve birinci derece yangınla hassas yerlerde bulunuyor. Dolayısıyla bizim kendimize ait mutlaka tartışmasız bir şekilde uçak filomuzun olması lazım. Bu kaçınılmaz. Yani bugün bunu tartışılıyor olması, kiralandıydı, kiralanmadıydı, vardı, yoktu, eskiydi, yeniydi. Yani bunlar bu tartışmaların olmaması gerekiyor. Ve bu uçak filomuzun yangın ilk başladığı zaman müdahale etmesi durumunda genellikle yangınlarda büyümeden söndürülmesi daha kolay oluyor. Yoksa onun dışında yangın büyüdükten sonra uçaklar da yeterli olmayabiliyor. Özellikle helikopterler bu konuda biraz daha başarılı ve helikopter bile yeterli olmayabiliyor. Görüyoruz yani o kadar 50 civarında helikopter şu an yangınlarla mücadele ediyor ama yangınlar hala söndürülemedi. Çünkü esas olan burada bunların başlangıçta daha yangın başlarken kullanılması ve o zaman etkili oluyor. Ondan sonra da etkisi giderek azalıyor. Peki hocam şimdi büyük bir şok halindeyiz. Çünkü böylesi büyük kapsamda bir yangın felaketini, afetini görmemiştik diyebilirim. Ben Marmaris'ten, yani 40 yıllık Evet, bu çok büyük bir olarak. yangın. Diğerleri hiç benzemiyor, evet. Ancak afetin sonrasını da düşünmeye ihtiyacımız var. Bu sonrasıyla ilgili de iki hat var. Birincisi iklim krizinin etkilerinden bahsettiniz. Bu da aslında yangınların ve bu yangınların böyle hızlı yayılmasının önümüzdeki yıllarda yeni normalimiz hale geleceğini söylüyor bizlere. Bu yeni normale hazırlıklı olmak için neler yapmaya ihtiyacımız var? İkincisi elbette şu an çok konuşulan konulardan biri de yanan alanların rehabilitasyonunun, onarımının nasıl yapılması gerektiğine dair. Yine çok fazla bilgi dolaşıyor ortada. Hatta sivil toplum kuruluşlarının halk baskısıyla karşılaşıp ani fidan kampanyaları yapmaya başladıklarını görüyoruz. Bu hattı nasıl düzleriz, neler yapılması gerekiyor? Şimdi burada Daha önce de birçok yerde söylediğim ve ısrarla vurguladığımız şey şu. Birinci önceliğimiz bu yangının söndürülmesi. Ve bu yangınlar çıktığı zaman tabii şöyle de bir gerçeğimiz var. Türkiye'de yangınlardan sonra yanan alanların hemen ağaçlandırılması için toplumsal baskı ve bu baskıya da götüren bir yanlış uygulama var. O da şu. Türkiye ormanları ne yazık ki mevzuattaki değişikliklerle her zaman ranta açık hale getiriliyor ve Türkiye ormanlarında her zaman bir sıkıntı yaşanıyor. Düşünün bütün o taş kum ocakları, maden ocakları, HES, RES gibi yatırımlar, işte daha bu yangının tam orta yerinde turizm yasasında değişiklik yapıldı ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu kamu yararı turizm için daha elverişliyse orman alanları turizm alanına çevrilebilir gibi hükümler yer aldı. Bütün bunlar olduğu için insanlar da haklı olarak tabii ki buna dönüşmesin diye yoğun bir baskı uyguluyorlar ki bu alanları biz tekrar ormana dönüştürelim. Aslında niyet yanlış değil, niyet doğru. Fakat bu niyet ne yazık ki yanlış sonuçlar doğuruyor. Sorun da burada zaten. Bu tip yangınlarda öncelikle sakin olunması, öncelikle birinci hedefin yangını söndürmek, kontrol altına almak olması gerekiyor. Ondan sonra da artık bu ağaçlandırma kısımlarının konuşulması lazım. Ve yine birçok bilim insanı biz benzer şeyleri söylüyoruz. Örneğin konunun uzmanı olan Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu, Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Ben birçok yine başka hocamız benzer şekilde şunları dile getiriyoruz. Orman yangınlarından sonra yanan alanlar kızılçam sahaları ise, kızılçam ve makilerin olduğu bu sahalarsa, o zaman bu sahalardan öncelikli olarak fidan dikimi falan düşünülmemelidir. Buralarda öncelikli olarak bu yangın öncesi toprağa düşmüş olan ya da yangın esnasında dökülen kozalaklardan çıkan tohumların ki yüksek sıcaklıklarda bunlar zarar görmeden yangın atlatabiliyorlar. Bunların çimlenmesini beklemek. Yani doğanın doğal yoldan kendini restore etmesi beklenmelidir. Çünkü dünyada bunun uygulamalar da var, başarılı da uygulamalar. Eğer doğada o tam da o koşullarda gelişmiş olan tohumları çimlenip de orman oluşturursa o orman daha güçlü ormandır. Büyümesi daha güçlüdür ve daha doğaldır. Ekosistem kendini daha rahat yenileyebilir. Ama biz oraya dışarıdan bambaşka ağaç türlerini getirirsek ki sosyal medyada sürekli paylaşılıyor, işte köşe yazılarına konu oluyor ne yazık ki. Burada kızılçam dışında başka ağaçların getirilmesi, meyve ağacı getirilmesi gibi öneriler var. Bütün bunlar yanlış uygulamalardır ve ekosistemi alt üst edebilir bunlar. Bizim ekosisteme bu kadar müdahale etmememiz gerekiyor. O yüzden yangın sonrasında orada mevcut ekosistem neyi getiriyorsa ekosistemi devam ettirmemiz lazım. Bir de burada şöyle bir algı var. İşte deniyor ki işte ya meyve dikelim, meyve ağacı dikelim. Peki bu meyve ağacı kim için dikeceğiz? Meyveyi kim hizmet edecek? Eğer oradaki yaban hayatını düşünüyorsak, orada işte oluşacak yaban hayatını düşünüyorsak o yanlış. Zaten orada meyve var. Örneğin bugün zeytin dikelim deniyor. Bu zeytini biz kendimiz için belki dikmek istiyoruz. Belki daha az yanıyor diye yanması yaprak daha çok olduğu için düşünebilir. Ama doğru değildir. Çünkü orada zaten zeytinin delice formu var zaten. Doğaldaki yabani formu var yaban hayatı için. Orada bir sürü değişik çalı türünün meyveleri zaten, meyveli bitkiler bunların hepsi zaten doğada var. O yüzden buradan bizim sakin düşünüp ormancılığın da bir bilim olduğunu ve onun da büyük bir bilgi birikimine sahip olduğunu gerçekten 150 yıllık bir geçmişi var ormancılık eğitiminin ve deneme yanılma yöntemiyle o kadar büyük hatalar yapılmış, çok büyük başarılar elde edilmiş, çok büyük alanlarda ormanlaştırma yapılmış tekrar. Dolayısıyla bu deneyimi de görmezlikten gelemeyiz ve buradan uzmanlar eğer diyorsa ki biz ekosisteme devam ettirmemiz gerekiyor, ekosistem devam etmelidir. Çünkü Akdeniz ekosisteminde kızılçamlar her ne kadar yangına hassas olsa, kolay yansa bile kızılçamlar milyonlarca yıldır orada var. Çünkü yangında yok olsaydı bugün bir tane kalmaması gerekiyordu. Ama her taraf kızılçam dolu. Ve Türkiye'de şu an en fazla yayılışa sahip ağaç türü kızılçam. Yani 6,4 milyon hektarlık alanla Türkiye'de en fazla yayılışa sahip tür. Bundan sonra Karaçam geliyor, başka meşe türleri geliyor tek tek. Dolayısıyla bu kadar geniş alan kaplayan bir çam türü yanıyor diye bundan vazgeçmek söz konusu olamaz, olmamalı. Bu noktada Biz Bir görürken adaptasyon var değil mi? çok büyük bir Yani ekolojik adaptasyon var, evet. evet. Yangın Yani yangına da adaptasyon var. uyum sağlamış oluyor aynı zamanda Kesinlikle. bu tür. Evet. Dolayısıyla Yerine bu zeytin, badem, ceviz, incir, sakız ağacı falan dikelim deniyor. Siz de demin söz evet. ettiniz. Hayır, bunlar ormanda zaten karışım içerisinde var. Eğer bunlar dikilirse ben olası sorunları dile getireyim. Şimdi bunlar dikildiği zaman bunlar meyve ağacı niteliğinde dikilecek ve meyve ağacı dikildiği zaman bunların meyvesi söz konusu olacak ve burada ağaç tarım başlayacak. Ağaç tarımının başlaması demek de o alanın orman dışına çıkarılması demek. Türkiye'de bu şekilde alanlar orman dışına çıkarılabiliyor. Bu da tehlikeli bir uygulama. Meyve ağacı diktikten sonra orası sahiplenilecek ve ondan sonra da orası ya da zeytin dikildiği zaman mesela zeytinliğe çevrilecek. Ve ondan sonra Bir sahipleri de arasına dönecek. hocam bir de orman başka canlıların da evi aynı zamanda. Tabii. Yani bir kara Kızılçam ormanına uyum sağlamış ve oranın habitatını yuva yapmış canlıların oradan çekilmesi demek oraya başka ağaçları Tabii dikmek tabii. zaten. Ya böyle bir hakkımız var mı insanlar olarak? Bu Bizim nasıl bir kibir? işte biz insanlar olarak da diyoruz ki biz değil de hep karşımızdaki değilsin. Yani hep ekosistem değilsin. Ekosistemimiz zeytin ve zeytin badem gibi ağaçları dikelim. Orada hasılat elde edelim. Peki orada dediğiniz gibi oradaki fauna ne olacak? Oradaki yaban hayatı ne olacak? İşte dolayısıyla biz burada klasik ormancı mantığıyla düşünüyoruz ve ekosistemin devamlılığı açısından ki ormancılığın en temel ilkesi 1700'lerde ortaya çıkmış, adı konmuş bir ilke, sürdürülebilirlik ilkesi. Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bu alanların ekosistemin devam etmesi gerekiyor. İşte bu ekosistemin devam etmesi de yine oraların Kızılçam'la devam ettirilmesi, makile devam ettirilmesi. Dolayısıyla diğer uygulamalar doğru değildir. Burada aslında vurgulamak istediğim bir şey daha var yeri gelmişken. Bu alanlardan makinikler genellikle çok göz ardı edilen alanlar. Yani toprak ve su muhafaza özelliği yoksa işte birçok alandaki makinikler orman sayılmayabiliyor. Peki yasada da bunun karşılığı var. Orman sayılmaz diye geçiyor. Bizim aslında bunu bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Buralar ekosistemin getirmiş olduğu bir vejetasyon yapısına sahip ve bu yapı daha çok çalılardan, erdemişli çalılardan oluşan bir yapı. Ve bunun aslında karşılığı yani sert yapraklı ormanlar anlamına geliyor. Sclerophyllous forest anlamına geliyor bu. Yani Akdeniz sert yapraklı ormanlar. Dolayısıyla bizim bu alanları da artık orman olarak değerlendirmemiz lazım. Yani Akdeniz sert yapraklı ormanlar olarak bunu değerlendirip tümünü orman statüsüne almamız lazım. Çünkü o alanların tamamında toprak koruma fonksiyonu var, suyu koruma fonksiyonu var, en azından oksijen üretme fonksiyonu var ve oradaki tüm yaban hayatının, ekosistemin devamlılığını sağlama fonksiyonu var. O yüzden bizim Akdeniz'deki ormanlarımıza kesinlikle müdahale etmemiz gerekiyor. Hatta burada bir diğer yanlış bilgi de şöyle düzeltmek istiyorum. Son zamanları sosyal medyada da çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Hatta bu konuda makalede yazdım. Çamların Türkiye'de olmadığı 1950'li yıllarda zeytinlerin kesilerek hatta köklenerek Avrupa'ya götürüldüğü, bunun yerine bize verilen çamlarla dağın taşın çamlara doldurulduğu gibi açıklamalar var. Yani Türkiye ormanlarının önemli bir kısmı çamlardan oluşuyor. Çamlar Türkiye'de 5 türle temsil ediliyor. Ve bu 5 türün en fazla yerleşim alanına sahip olanı Kızılçam, sonra Karaçam, sonra Sarıçam geliyor. Fıstık çamı ve en sonunda Halep çamı diye 5 türümüz var. Ve bu kadar çam türünü, bu ağaçları bir yerden getirmek mümkün değil. Böyle bir zaten ağaçlandırma yok. Bunların tamamı doğal ve tamamı bu ülkede binlerce hatta milyonlarca yıldır var. Hatta bizzat benim yaptığım çalışmalarda 41 milyon yıl öncesine ait bizim çamlarımız var. Ve özellikle bütün Anadolu'da, Orta ve Batı Anadolu'da 15-20 milyon yıl öncesine ait yaptığımız o fosil çalışmalarında alanların büyük bir kısmının çamlara kaplı olduğunu görüyoruz. Çamlar milyonlarca yıldır bu toprakların birinci derecede önemli orman ağacı. Dolayısıyla böyle bilim dışı açıklamalara yer vermek de doğru değil ve biz bu çamlardan vazgeçemeyiz. Çünkü bu çamlar değişen iklim şartlarına da uygun ağaçlardır. Kızılçamlar kuraklığa dayanıklı ağaçlardır. Dolayısıyla Akdeniz giderek kuraklaşıyor. Dolayısıyla bu kuraklaşan bölgelerde yine bu çamlar daha uzunca bir süre yaşamını sürdürecekler. Bunun yerine biz başka ağaç getiremeyiz, dikemeyiz. O ekosistemi alt üst edemeyiz. O yüzden asla çanmadan vazgeçilmez ve ekosistemin bu şekilde devam etmesi gerekir ve ekosistem değişecekse de kendiliğinden değişmesi gerekir. Biz değiştirdiğimiz zaman alt üst olur ama kendiliğinden değişmesi gerekir. Yani iklim ısındıkça mesela sıcaklık artıyor, kuraklık artıyor, göknar ormanları orada risk altında. Yangın riski yok şu aşamada ama böceklere karşı, böcek mantar ve nemin düşmesinden dolayı kuraklık riskiyle karşı karşıya ve göknar ağaçlarda ölümler görüyoruz. Yer yer ölümler var. Yine Orta Anadolu'ya bakan, Karadeniz dağlarının Orta Anadolu'ya bakan yamaçlarında sarı çamlarda yer yer kurumalar görüyoruz kuraklıktan kaynaklı. Bu nedir? Bu işte iklim değişikliği etkisiyle yavaş yavaş kendini gösteriyor. Ekosistem değişecek. Belki sarı çamı yeri, belki başka bir çam alacak. Kara çam alacak belki, bilemiyoruz. Orman alanlarının sınırı değişecek. Dolayısıyla değişim olacaksa da bu değişim kendi sürecinde olmalıdır. Yani bizim gidip de orada işte çamı kaldıralım, oraya başka ağaç dikelim demek doğru bir yaklaşım değil kesinlikle. O zaman çok özetlemiş olacağım hocam ama Rauf çok özür dilerim. Bu sefer ben giriyorum araya. Çok özetlemiş olacağım ama her büyük küresel de diyeceğim bu yangın şu anda sadece Akdeniz havzasında da yaşamıyoruz ama büyük felakette öğrendiğimiz gibi ya da öğrenemediğimiz gibi özetle şunu söylüyoruz. Ekosistem değişmeyecek, insan değişecek. Evet. Hani bunu söylüyoruz, evet. Uyum sağlayacağız. Ekosisteme biz uyum sağlayacağız. Bir de tabii şöyle bir şey, nasıl herhangi bir ülke o ülkenin insanların toplamından oluşmuyorsa, yani onları üst üste koyduğumuzda bir sürü Türk'ü bir araya getirdiğimizde Türkiye olmuyor yani. Türkiye olabilmesi için bunun kurumları, hukuku, işte ekonomisi, sosyal hayatı, siyasal hayatı, coğrafyası vesairesi olması gerekiyor. Orman da böyle bir şey yani, ağaçları üst üste koyduğunuzda orman olmuyor. Onun orman olması için bir ekolojisinin olması lazım, işte coğrafyasının olması lazım, içinde yaşayan başka hayvanların olması lazım. Ne bileyim, belki bir geçiş yolunun kapısını tutması ya da kapısını kapaması lazım, bir şey olması lazım. Şimdi burada bir problem var hakikaten. Sürekli olarak yok olan ağaçların yerine yeni ağaç getirdiğimizde onaracağımızı sanma şeyi. Yani sizin söylediğiniz o açıdan çok önemli. Kendisi kendi kendini onardığında bütün sistemiyle birlikte onarıyor. Biz onardığımızda sadece fidan dikiyoruz. Evet. Şimdi burada Rauf Bey, esas olan şey şu. Biz ormana hangi gözle bakıyoruz? Bir ağaç gözüyle mi bakıyoruz yoksa bir ekosistem, canlı, dinamik bir sistem gözüyle mi bakıyoruz? Bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman aslında sorun biraz daha çözülmeye de başlayacak. Biz sadece ağaç gözüyle bakarsak o zaman ne yaparız? Gidelim, keselim, ormanı kaldıralım, onun yerine dikeriz. Orada 1 milyon ağaç kesip alandan çıkarmışsa yerine 10 milyon dikeriz. Bunun orman olması için çok uzun yıllar beklemek gerekiyor. Dolayısıyla bizim esas olarak ekosistem tabanlı düşünüp bir bütün olduğunu, o alanın bütün olduğunu, ekosistemde bir döngü olduğunu, biz o döngü içerisinden herhangi bir sineği bile çıkardığımız zaman doğacak sonuçları hesaplamamız gerekiyor. O yüzden zaten orman mühendisliği aslında bir yanında ekosistem mühendisliği ve inanılmaz derecede zor yanları vardır. Ve hataya çok açık bir meslektir. Çünkü siz ekosisteme müdahale ediyorsunuz. Bir yandan da insan yararı söz konusu. İşte bu müdahaleler sırasında ister bu ormandaki üretim de olsun, ormanlı yenileme olsun, işte yeniden orman oluşturma olsun, her aşamada çok dikkatli olunması gerekiyor. O yüzden bizim bütün bakış açımızı burası bir ekosistemdir ve burada ağaçlar sadece ekosistemin bir tek unsuru ve ana unsurudur. Bunun yanında gözle gördüğümüz ya da göremediğimiz on binlerce canlının bir arada yaşadığı bir sistemdir diye de bakmamız gerekiyor. Yoksa öbür türlü hep hata yaparız ve o zaman da ormanın fonksiyonları yavaş yavaş ortadan kalkar. Mesela bu kadar büyük bir alan yanmamış olsaydı bu kadar alanın bir sürü ekosistem fonksiyonu olacaktı. Yaban hayatı fonksiyonu olacaktı, su yutma fonksiyonu olacaktı, oksijen üretme fonksiyonu olacaktı. Ama şimdi ne oldu? Belki 50-60 bin hektar, belki daha büyük bir alan yandı ve daha da yanmaya devam ediyor ne yazık ki. Ve başa dönüldü. Tekrar o ekosistemi kurmak için uzun yıllar beklemek gerekecek. En azından 3-4 sene içerisinde yavaş yavaş kendini toparlayacak. Yeniden olması için en az 15-20 yıl geçmesi gerekecek. O yüzden ekosistemin kendini onarması da gerçekten zaman alıyor. Eğer her şey iyi giderse, tekrar tekrar yangınlar çıkarsa işte o zaman da zaten kendini onaramayacak. O yüzden bizim ormana bakışı değiştirmemiz lazım. Ekosistemi tabanına düşünmemiz gerekiyor ve bir de toplumsal olarak yangınlara karşı mutlaka yangın sonrası değil ama yangın öncesi mutlaka bilinçlendirme çalışmaları olması lazım. Daha az yangın çıkması için, yangınların daha da azaltılması için mutlaka önlemler alınması lazım. Yangın sonrası mücadelede gerçekten bir başarı var. Yani büyük yangınları söndürmek gerçekten zordur. Çok da çaba harcanıyor. Bazı yangınlar başarılı oluyor, bazen başarısız oluyor ama yangın öncesi kısmı konuşacaksak eğer orada başarılı değiliz. Türkiye olarak yangın öncesi önlemlerde daha çok çalışma yapılması gerekiyor ve bu konularda sosyolojik araştırmalar yapılması gerekiyor. Belki enstitü kurulması gerekiyor. Belki üniversitelerle daha fazla işbirliği yapılarak yangını nasıl önleriz? Yani daha az yangın çıkması için neler yapmamız gerekir? Ne gibi eğitimler mi gerekir? Bilgilendirme mi gerekir? Spotlar mı gerekir? Bunların çok da aktif bir şekilde kullanılması gerekiyor. Hocam tam bu noktada maalesef zamanımız kısıtlı ama bunu da bir sonraki programa bırakalım ve sizi mutlaka tekrar rahatsız edelim diyeceğim. Elbette. Bugün diğer kamda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesinden Profesör Doktor Ünal Akkemik bizlerle beraberdi. Yaşadığımız büyük felaketi konuşmaya başladık. Diğer kamda daha konuşmaya da devam edeceğiz. Bu haftalık hoşça kalın diyoruz. Program ortağım Rauf Kösemen de bizlerle beraberdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.